वो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए हैं और मवेशियों के भी जोड़े बनाए हैं। इसी जरिए से वो तुम्हारी नस्ल चलाता है। कोई चीज उसके मिसल नहीं है, और वही है जो हर बात सुनता, सब कुछ देखता है।